أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف 4 درس گرفتیم و حالا باشد درس 5 را به سمع شما خواهیم رسانید و این و امروز درس 5 ما و شماست که کتاب بیدان درس 5 صاحب کتاب امروز برای ما و شما 2 چیز را بیان میکند یکم درباره حرف علت چی هست و دویم درباره اقسام 7 گفتنی یک نامهای هست وابسته به حرفهای کلمه هر یک کدامش نام دارد اکنون امروز انا همین اقسام 7 را انشاءالله خواهیم گرفت و اکنون میبینیم که اگر در اولش حرف علت واو داشته باشد نامش چی است در بینش باشد در آخرش باشد یا دو تای آخر یا اول و آخرش باشد یا حرف علت نداشته باشد چی نامها دارد امروز انشاءالله این موضوع را خواهیم گرفت اکنون میکشیم کتاب را میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما کدام موضوع را شروع میکند اولا صاحب کتاب میگوید که حرف علت یعنی که عنوان درس امروز ما و شما حرف علت است چطور که اینجا نوشته کردم جداگانه که حرف علت حرف علت چی است صاحب کتاب میگوید حرف علت 3 است واو و الف و یا است ببینید حرف علت 3 تا است یکم واو دویم الف سیوم یا این 3 تا را میگوین حرف علت زیراش بنویسیم یکم و دویم و سیوم این 3 حرف علت است و وقتی که حرفای علت در کلمه در فعل فرق ندارد اسم است یا فعل است وقتی که میدراید اون نامهاش تغییر مییابد و مثل چه خیلی که صحیح است و مضاعف مثال اجوف ناقص لفیف ملتوی یعنی نمیتونه نامها تغییر مییابد وابسته به حرف علت دارد یا نه اگر نداشته باشد این بالا هست اگر داشته باشد آن چیزی که در اینجا میبینید اینها میباشد اکنون میخوانیم که صاحب کتاب چی میگوید میگوید که اقسام محموز اولا اینجا بنده یک چیز رو علاوه کردگی هستم که صاحب کتاب میگوید صحیح و در صحیح 2 تقسیم میشود یعنی صحیح چطوره که شما میبینید 2 قسم تقسیم میشود یکمش صحیح سالم است صحیح سالم خالی از همزه در اون کلمه همزه نیست یکم و دویم خالی از تکرار یک حرف است این یک حرف 2 بار تکرار شدگی نیست انا همین طور کلمه رو میگوین صحیح سالم مثلا مثال بگیریم که ببینید که مثلا قتل قتل این قتل از کدام قسم است؟ از قسم صحیح است نه که صحیح سالم است یا محموز میبینیم که همزه ندارد پس از قسم سالم است مثل ذهب ذهب یعنی که رفت قتل یعنی که قتل کرد کشت انا همین طور ما از کلمه را نگاه کرده از این قسم های 7 نامش را معین میکنیم نامش را معین کرده میشه ببینید قتل و ذهب صحیح سالم است پس میگیم که صحیح سالم و دویم صحیح محموز است با همین صحیح و محموز محموز یعنی که همزه دار اسمی که همزه دارد یا فعلی که همزه دارد مثلا مثال بگیریم که مثلا عبره ببینید عبره اولا کلمه میزان گفتگی مونه که درس گذشته گرفتیم ف و عین و لام ای رو می نویسیم پس نگاه میکنیم که یکم نگاه میکنیم که کلمه یعنی که محموز به 3 قسم تقسیم می شود مثلا ا بره ا بره یا با ارا یا با را دقت بتید همزه را نگاه کنید، اگر که همزه در روبروی حرف ف باشد، ببینید همزه در روبروی حرف ف است، پس این را میگن محموز الفا، یعنی که حرف ف را نامش میگیریم محموز الفا، برای در روبروی حرف ف است. و این را نگاه میکنیم حرف ب است، پس این محموز الفا نیست. این را نگاه میکنیم حرف ب است، پس اینش محموز ال، این دو تا پایانش محموز الفا نیست، محموز الفا فقط یکمش است، زیرا اینکه در روبروی حرف ف همزه هست. دویمش نگاه میکنیم که با ر، پس این را نامش می نویسیم که اینجا می نویسیم محموز الفا، محموز الفا، این را نامش محموز الفا است، به خاطر اینکه همزه در روبروی چی است؟ حرف ف. دویمش نگاه میکنیم، نگاه کنید که با ر، با ا، همزه در دویم است، پس در روبروی چی بوده است؟ حرف عین، پس اینا میگن محموز العین، اینا نامش چی است؟ محموز العین، محموز العین. برای چی محموز العینش میگیم؟ به خاطر اینکه همزه در روبروی چی است؟ حرف عین است، یعنی که دویم حرفش حرفی همزه هست، برای هم خودی را میگم محموز العین. و سه ما نگاه میکنیم برا، همزه در آخر است، پس نگاه میکنیم آخر حرف حرفی چی است؟ حرف لام است، پس این را نامش میشود که محموز، محموز یعنی همزه دار، محموز اللام نامش میگیره، محموز اللام، محموز اللام، پس این را نامش محموز اللام است. پس معلوم شد که محموز به سه قسم تقسیم می شود، یکمش محموز الفا است، دویمش محموز العین است، سومش محموز اللام هست. اکنون این چی فایده دارد؟ در آینده بعد انشاءالله فایده اش رو خواهیم فهمید. اکنون محموز به دو قسم تقسیم می شود. صاحب کتاب از انهمین محموز شروع کردگی است، می گوید که اقسام محموز، یعنی محموز به چند قسم تقسیم می شود. می گه اگر همزه در مقابله فا بود محموز الفا بود. ببینید میگه که اگر همزه در مقابل حرف فا باشد، همزه در مقابل حرف فا، این نامش محموز الفا است. همچون ابره، ببینید ابره، یا میتونم که بنده در داخل قوس نشم که اخذه، یعنی که آسان تره که اخذه گرفت، یعنی اخذه، ابره، هر کلمه که اولش همزه داشته باشد او را نامش محموز الفا است. بر وزن فعله وزن میکشیم، ترازو، این گفتیم ما ف و عین و لام ترازو است. حاضر ما همین را از کجا معین کرده سیم؟ بنام این ترازو قطی، نگاه میکنیم در روپروی حرف ف همزه کی هست، بنام خطور میگیم که محموز الفا بر وزن فعله. و اگر همزه در مقابله عین بود محموز العین بود، همچون بعره. اکنون همزه را نگاه میکنیم در دویم جا است، حرف دویم، حرف دویم حرف عین است، پس این می شود محموز العین، زیرا که در مقابل عین حرف چی است؟ همزه است. همچون سأله، سألنه پرسید، سوال کرد، یا هر کلمه که دویم حرفش همزه باشد او را نامش محموز العین هست. و سیوم میگد بر وزن فعله، یعنی وزن میکنیم ترازو را میکشیمش، نگاه میکنیم که در روپروی عین همزه کس، برای خاطر گفتیم محموز العین. و اگر همزه در مقابله لام بود محموز اللام بود، همچون برعه، قرعه بر وزن فعله. نگاه میکنیم سیم اشراکی در مقابل لام همزه هست، یعنی یکم دویم سیم حرفش همزه است، پس ترازو را نگاه میکنیم یکم دویم سیم حرفی ما لام هست، پس نامش را میمونیم محموز اللام، محموز اللام گفته نامگذاری میکنیم. پس این تقسیماتی چی بود؟ تقسیماتی حرف، تقسیماتی محموز، یعنی سالم تقسیم نمیشود. سالم کلمه ای که خالی از همزه از تکرار حرف باشد، چطوری گفتیم که ذهب، ببینید همزه ندارد، یا یه حرف دو بار تکرار نشده است، یا قتل همزه ندارد، یا یه حرف دو بار تکرار نشده است، پس اینها را میگیم چی؟ اینها را میگیم صحیح سالم. همزه داشته باشد اگر، میگیم صحیح محموز، چطوری گفتیم نامهاشان به سه قسم تقسیم میشود. اکنون ما حالا صحیح را به پایان رسانیدیم، صحیح به آخر رسید، میگذاریم به قسم دویم. و اقسام مضاعف، کلمه مضاعف هست، مضاعف همچنین به دو قسم تقسیم میشود، مضاعف. بعد دو قسم تقسیم چی داره که ما تقسیمش کردیم؟ یکم مضاعفی ثلاثی هست، ثلاثی را ما شما میدونیم از گذشته، یعنی کلمه ای که سه حرف دارد. پس مضاعفی ثلاثی به مثل فره هست. دقت بتید، فره. فره در اصلش چی بوده اگه هست؟ در اصلش اینجا می نویسیم که فره، در اصل فرره های فرره، زیرا اینکه فرره بر وزنی فعله توغری بگیرد. فعله ببینید، فعله ف در بار ره یکم در مقابل عین، ره دیم در مقابل لام. پس فرره بر وزنی چی هست؟ فعله هست. این اصلش این طور بود. چرا ما فرره کردیم؟ یک ره را ایشه درش در آوردیم، شاید بگیم ره را در ره در آوردیم. به خاطر چی؟ ما در زبان عربی قاعده داریم که دو حرف یک خیله حرکت دار باشن هر دوش و برببر که باشن، یکم حرکت چه میگیریم؟ وقتی حرکت که گرفتیم ساکن میشود، این ساکن میشود. وقتی که ساکن که شد، موافقی واجب است که ره را در ره بدراریم، شده را بیاریم، میشود فره. انا همین فره در اصلش فرره است، بر وزن فعله. ببینید که ره دو بار تکرار شد، در مقابل عین ره هست، در مقابل لام ره هست. پس این را نامش میشود مضاعفی ثلاثی. مضاعفی چی است؟ ثلاثی. این قسم یکمی مضاعف. و قسم دویمی مضاعف، مضاعفی رباعی هست. رباعی را ما شما از درس گذشته میدونیم، رباعی یعنی چهار حرفه. رباعی یعنی چهار حرفه. قایدش چی است؟ اول از کتاب مضاعف ثلاثی را بخونیم. صاحب کتاب میگه که اقسام مضاعف، مضاعف بر دو قسم است. مضاعف گفتیم ما که بر دو قسم است، مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی. ببینید، مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی، این تقسیمات مضاعف. اکنون میگه که مضاعف ثلاثی، مضاعف ثلاثی چی است؟ قایدش را بیان میکنه، من فقط مثالش را نوشتم و خلاص. میگه مضاعف ثلاثی چی است؟ مضاعف ثلاثی آن است که در مقابله عین و لام اسم، عین و لام اسم، عین و لام، یعنی ما دیگر عین و لام گفته میزونه در بر میگیریم، میزونه یعنی که در نظر داریم. زیرا که ما دیگر کلمه رو نمیگیم که ف دو تا ر بیاید، یا ف دو تا میم بیاید، یا که فلان این طور، نه. میگیم که در مقابله عین و لام، یعنی دو تا آخرش در مقابله عین و لام چی باشد؟ در مقابل عین و لام اسم یا فعل، دو حرف از یک جنس بود. ببینید، دو حرف از یک جنس است، در مقابل لام ر است، در مقابل لام ر است. پس دو حرف در مقابل عین و لام یک جنس هستند، یعنی یک خیله هستند. مانند فره، ببینید، فره که در اصلش چی است؟ در اصلش فرره. ببینید، فرره گفتیم اینجا، نه فرره بود، ما گرفتیم چیکارش کردیم؟ فرش کردیم. در اصل فرره بوده است، در اصل فرره، در اصلش فرره بوده است، بر وزن فعله. ببینید، فعله نکته ترازو میکنه، یعنی که ف و عین و لام ترازو برای معین کردن کلمه ها است. ما کلمه ها را با همین ف و عین و لام معین میکنیم. پس در مقابل عین و لام کلمه، یعنی دویم سیم حرف کلمه در ثلاثی، اگر حرف از یک جنس باشد، او را نامش میشه مضاعف ثلاثی. این بود ثلاثی. اکنون میگن در مضاعف رباعی. مضاعف رباعی چی است؟ مضاعف رباعی ببینید، سر سر. اکنون ما وقتی که رباعی را ترازو میکشیم، ما ف و عین و یک لام داریم. در رباعی چیکار میکردیم؟ درس گذشته یا تون هست؟ نه، ما گفتیم که در رباعی ما ف عین لام، با یه لام دیگه زیادش میکنیم، گفتیم ف و عین و دو لام است، گفتیم یعنی در رباعی ف و عین و دو لام. پس اینجا دقت بتید، ف عین دو تا لام، ف عین دو تا لام، این نامش لام اولا هست. اینجا بنویسم لام اولا، این نامش لام ثانی هست. لام چی هست؟ ثانی یعنی لام اولا، یعنی لام یکم. لام ثانی یعنی لام دویم، لام یک، لام دو. اکنون صاحب کتاب چی میگه؟ ببینید، میگه که مضاعف رباعی آن است که در مقابله فا و لام اولا. ببینید، فا، فا و لام چی؟ و لام اولا. دقت بکنید، حرفی فا ف و لام اولا، دیدید؟ ف و لام اولا چی باشد؟ در مقابله ف و لام اولا و عین و لام ثانی. انا اکنون اینجا در عین دقت بتید، عین یا که چی؟ لام ثانی، لام ثانی گفتگی ما، عین و لام ثانی چی باشد؟ دو حرف از یک جنس، دو حرف از یک جنس بود، همچون سر سره. ببینید صاد یکم، سیم حرف صاد است. اکنون در مقابله ف و لام اولا حرف های اخیله است، هرچه ببینید صاد است، هر دوش چی است؟ حرف صاد است. اکنون یا که در مقابل عین و لام دویوم، لام ثانی حرف های اخیله باید باشد. ببینید ر است در مقابل عین، در مقابل لام دویوم همچنین ره است، هر دین ها ره است. پس این رو میگید نامش مضاعف رباعی. اکنون مضاعف ثلاثی رو فهمیدید که چی است، مضاعف رباعی رو فهمیدید که چی است. این رو میگن چی؟ این رو میگن مضاعف رباعی بر وزن فعلله. ف و عین دو تلام، ف و عین لام دو تلام، سرسره را با ف و عین دو تلام ما ترازو میکشیم و معینش میکنیم. این بود اقسام مضاعف. مضاعف به همین چی شد؟ به آخر رسید. مضاعف به همین به آخر رسید. بگذاریم در قسم بعدی، در قسم مثال، یعنی یک قسم دیگر داریم ما که اون مثال است. اکنون حرفای علت شروع شد. تا اینجا برای ما را حرف علت لازم نبود یا در کار نبود. اینجا را جدا بکنیم. ببینید تا اینجا را ما در حرف علت احتیاج نداشتیم. تا اینجا در حرف علت ما احتیاج نداشتیم. انا اکنون از این بعد مثالایی که می آید ما احتیاج به حرف علت داریم. حرف علت نگاه میکنیم که در کجا است، چی است. نام ها را اکنون تغییر دادن میگیرد. ببینید میگد که مثال، مثال به مثل وجد یسر، یعنی معلوم شد وقتی که دو مثال که نوشتگی باشم بدانید که به دو قسم تقسیم می شود. مثال به دو قسم تقسیم می شود. این را میگن مثال واوی، یعنی در اولش واو است. این را میگن مثال یایی، یعنی در اولش حرفی چی است؟ حرفی یا است. برام خاطر دو مثال، هر کدام شد دیدید دو مثال است، بدانید که اون تغییر می یابد و اون تغییر اون دو قسم هست. اکنون میگه مثال آن است که در مقابله فای اسم یا فعل حرف علت بود، همچون وعده و و همچون وعد و وعده بر وزن فعل و فعله. اکنون دقت بتید، از مثلا ما کلمه وجده را میگیریم، اینجا اولا ترازو را مینویسیم. ببینید ترازو را، این چی است؟ فعله. این ترازوی ما هست، فعله. این چی است؟ ترازو است. اکنون در زیر این ترازو ما کلمه را مینویسیم، وجده را مینویسیم، وجده. دقت بتید، و جده. همچنین یسره را می نویسیم، یسره، یسره. اکنون دقت بتید چیمو، و جده در روپروی حرف ف یکمی کلمه، یکم حرف کلمه، حرف چی است؟ حرف واو هست. و همچنین یسره در یکم حرف کلمه حرف چی است؟ حرف یا است. پس انا همین طور کلمه را دیدید که یکم حرفش حرفی واو هست یا حرفی یا هست، بدونه که نام اون کلمه مثال است. مثال، حالا ما در اسم فاعل، اسم مفعول، فعل مضارع اینها را گرفتن در احتیاج به این کلمه ها داره. وقتی ما میگیم مثال دیگه نمیگیم که مثال یعنی که بعد دو قسم تقسیم میشود و مثال واوی، مثال یایی در اول کلمه حرفی واو باشد، حرفی فاو، هیچ دفعه دیگر تکرار نمیکنیم. برای خاطر این چیزا را خوب حالا حفظ کنید و در یادتون گرفته باشید. مثلا یکم، یکم حرفش حرفی واو است، یکم حرفی واو در روپروی چی است؟ ف است. پس این را میگن مثال. مثال چی میگن؟ مثال واوی، یعنی در اولش حرفی واو است. و این دویمش را نگاه کنید، یسره در مقابل حرفی چی است؟ فا است. پس انا همین یسره مثال چی است؟ مثالی یایی است، یعنی به حرف یا شروع میشود. که اینها فرق میکنه در اسم فاعل، اسم مفعول و بعضی چیزها در بعضی اشتقاق ها دوت بعضی کلمه را که میگیریم این تغییرات میاد، در بعض جا از بین میرود، در بعض جا تغییر به حرف دیگر میشود که انشاءالله در آینده ها خواهیم این را گرفت. اکنون مثال را به آخر رساندیم، یعنی یکم حرفی کلمه اگر حرف علت باشد نام اون چی بوده است؟ مثال. میگذاریم در دویم، اجوف. اجوف، اجوف به مثل قاله و باعه، دقت بتید، قاله و باعه. اولا اینجا همچنین ما چی رو می نویسیم؟ در اینجا ما همچنین ترازو رو می نویسیم برای قاله و باعه. ببینید ترازوی ما چیه؟ ف و عین و لام. یعنی که کلمه را در زبان عربی ما همیشه به ف و عین و لام یا یک لام یا دو لام یا سه لام ترازو قطعی می کشیمش. اکنون دقت بتید، قاله قاله قا قاله یا که چی؟ با باع. اکنون اهمیت بتید، در اینجا قاله الیف دارد، در ترازوی ما الیف نیست. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که نه، ما را به اصلش گرفتگی هستیم. یا که باعه الیف دارد، در ترازوی ما الیف نیست. این چی طور شد؟ این را میگیم که قاله قاله در اصل چی بودگی است؟ در اصل قوله بودگی است. اینجا بنویسیمش قوله قوله. یا باعه در اصل چی بودگی است؟ بایعه با یا ع. ببینید قاله در اصلش قوله بودگی است، اکنون بر وزن فعله توری میگیرد، نه راست میآید. یا باعه در اصل بیعه بودگی است، بر وزن فعله اکنون چی میشود؟ توری میگیرد، راست میآید. پس این را اصلش این طور بودگی است. بعد ما قاعده داریم، ان شاء الله در آینده قاعده ها را خواهیم خوان، که اگر واو یا که یا حرکت داشته باشد و ما قبلش اگر فتحه باشد، اون واو رو یا اون یا رو قلب الیفش میکنیم، یعنی که تغییرش میتیم به الیف، اون رو ما الیف میگردونیم. چطوره که در قاله و باعش ما دیدیستید، قاله رو اصلش قوله های، باعه رو اصلش بیعه های. پس معلوم شد که اجوف دو نمود داشتیم، دو قسم، اجوف واوی، اجوف یایی. یعنی که ببینید اجوف واوی، حرف واو دیوم حرفش، اجوف یایی، حرف یا در اصل. دیدید؟ وقتی که ما رو هرچه علیف که کردیم، دیگر این تا رو میبینی خیال میکنی هر دین یک چیز است. نه، اینا اصلش، این اصلش ووی، این اصل ای علیف اصلش چیه؟ اصلش یا هست. پس اجوف ووی هست، اجوف یایی هست. اجوف همچنین به دو قسم تقسیم میشود. اجوف کلمه رو میگن که دویوم حرفش حرف علت باشد. حرف علت یعنی واو یا یا، حرف واو یا که حرف یا، یعنی که در دویم جو حرف واو که یا میاد الیف نمیاد. در یکم جو همچنین، در یکم جو الیف نمیاد، به خاطر که الیف حرکت قبول نمیکند. الیف حرکت قبول که نمیکند، برای خاطر در اول نمیاد این الیف. اکنون اجوف هم به پایان رسید. میگذاریم در قسم چی؟ در قسم ناقص. در قسم ناقص، ناقص هم ببینیم که صاحب کتاب چی میگوید. میگه ناقص آن است که در مقابله لام اسم یا فعل حرف علت بود، همچون رمیون و رمیه بر وزن فعلون و فعله. اکنون باز همین کاری که پیشتر کردیم همون کار را باز میکنیم. مثلا که ترازو را اول مینویسیم، ف و عین و لام. همیشه این ترازو را در ذهنتون داشته باشید، یعنی که به همین کلمه ها را میکشیم. اکنون وقتی که ما ترازو را که نوشتیم، اکنون چیکار میکنیم؟ رما را در اینجا می نویسیم. ببینید دقت بتید، را ما رما. و همچنین دعا را می نویسیم، دعا دعا. اکنون دقت بتید، ف در اوپر ر است، میم در مقابل عین است، این یا الیفی که هست در مقابل چی است؟ لام هست. پس رما بر وزن فعله هست. نمیگیم که رما بر وزن فعاه هست، نه، این گپ نمیگیم. لام خود چه میاریم؟ زیرا اینکه این در اصل، در اصل این یا بودگی است. و مثلی چی داره که در اینجا گفتیم که این الیف در اصل واو هست، این الیف در اصل یا هست. حاضر اصل شما نوشته برای شما پیشنهاد بکنم. ببینید را ما یا هست اصلش، را ما یا، را ما یا. این یا ما قبل چیکار داریم بالا گفتیم، این یا ما قبلش یعنی پیش یا فتحه کی هست، این یا را ما قلب به الیف کردیم، شد چی؟ رما الیف رما. این الیف اصلش چی بوده است؟ یا بوده است. یا دعا اصلش چی هست؟ دا دا ع و دا ع و. اصل این یا که الیفی که میبینید، این اصلش و بوده است. چطوری که ما در اینجا گفتیم این اصلش واو است، این اصلش یا است، اینجا در این اصلش یا است، این اصلش چی است؟ واو است. تغییرش دادیم. همین قاعده پیشینه، واو متحرک یعنی حرکت دار، ما قبل فتحه عین بری فتحه دارد، این را قلب چی کردیم؟ و قلب الیفش کردیم. اما اینجا به خاطر چی با یا بری نویستیم، اینجا به خاطر چی الف قطعی نویستیم، این قاعده های معین داره، در آینده میخونیم که اگر که یا باشد این طور یا قطعی الیفش میکنیم، اگر واو باشد این طور الیف قطعی مینویسیمش، تا اینکه معین شود اصلی اون چی بودنش. خب این بود ناقص. پس ناقص به دو قسم تقسیم شده است، ناقصی یایی و ناقصی واوی. چطور ناقصی یایی است؟ آخرش حرفی یا هست، و این ناقصی واوی است، آخرش حرفی واو هست. این بود سیوم معطلات، یا که پنجم از قسم های هفت گونه پنجمش. میگذرم در لفیف. لفیف، لفیف چی است؟ لفیف رو دقت کنید، صاحب کتاب میگه لفیف آن است که در مقابله عین و لام اسم یا فعل حرف علت بود، همچون قوی و قویه بر وزن فعل و فعله. ببینید اینجا ما باز ترازو را مجبور هستیم که باز ترازو را بنویسیم در اینجا، زیرا که ترازو، ما با ترازو بسیار احتیاج داریم. قویه، ببینید فعل را می نویسیم، ترازو را اکنون می نویسیم، اول این ترازو است، حرکت ترازو را نمی مونیم، بخاطر چی؟ فعل و عین و لام ترازو، ترازو کلمه را نگاه کرده حرکت چه می تیم. اکنون بیا کلمه را می نویسیم، اینجا چی است؟ ق و، ببینید قویه، قویه. اکنون ترازو را حرکت چه می مونیم؟ حرکت ترازو را از چی می مونیم؟ ای کلمه نگاه کرده، مثلا قاف در اوپروی ف است، فتحه دارد، واو در مقابل عین است، کسره دارد، یا در مقابل لام است، فتحه دارد. پس معلوم می شود که قویه بر وزن چی بوده است؟ فاعله. قویه بر وزن فاعله. انا اکنون این لفیف است، این لفیف است، فاعله یعنی لفیف چی است؟ صاحب کتاب میگه لفیف اون است که در مقابله عین و لام اسم، ببینید در مقابله چی؟ در مقابله عین و لام اسم یا فعل حرف علت باشد. ببینید در مقابل عین کلمه، عین ترازو، عین ترازو در حرف علت است، گفتیم واو حرف علت است. در مقابل لام، روپروی لام در حرف علت است، گفتیم یا حرف علت است. پس این دو تا حرف علت در آخرش باشد، نام اون کلمه لفیف است. در بعض کتاب لفیفی مقرونش میگن، مقرون چسبیدگی، دو حرف علت بربر آمادگی است، این را میگن لفیف چی؟ مقرون. این بود لفیف. مثالش قویه، قویه یعنی با قوت شد. رمه یعنی که پرتافت، دعا دعا کرد، قال گفت، با افروخت، وجد یافت، یسر آسان شد، آسان کرد. خب اکنون میگذاریم در آخرین کلمه از اقسام هفتگانه، آخرین اسم، اون ملتوی است. ببینید ملتوی، ملتوی، ملتوی چی هست؟ میگه که ملتوی آن است که در مقابله فا و لام اسم یا فعل حرف علت بود، همچون وشیون و وشیه بر وزن فعلون و فعله. با همون کاری که پیشتر میکردیم همون کارا مجبور هستیم که باز بکنیم. ببینید باز ما اول مینویسیم ترازو را، ف و عین و لام، ف و عین و لام. اکنون ف و عین و لام را که نوشتیم، برای ما چی در کار است؟ کلمه، کلمه را که ترازو میکشیم، این کلمه را میاریم در جمع مینویسیم واو و شا و شا و شا و شا فعل فعل بر وزن چه؟ فعله. و شا بر وزن فعل است. اکنون صاحب کتاب میگه که ملتوی، ملتوی، ملتوی آن است که در مقابله، دقت بتید که در مقابله فای کلمه، فای کلمه یا لام کلمه حرف علت بود، حرف علت بود، همچون وشین و وشه بر وزن فعلون و فعله. ببینید در اوپروی حرف ف اول کلمه حرف علت است، واو، بینده با حرف صحیح است، بینده حرف چیه؟ صحیح است، یعنی که حرف علت نیست در بین، با بعد او حرف چی است؟ حرف علت است در آخر کلمه. پس این را بعض کتاب ها میگن لفیفی مفروق، یعنی که لفیفی که حرف و علتش جدا شده است.